Sa ocem Metodijem danas je došao među nas također jedan veliki starac, jedan dostojan učenik svoga učitelja, velikog učitelja, poznatoga kod nas u Srbiji, oca starca Georgija Kapsanca. Taj starac je prije otprilike 4 decenije jednom mladom onako dao poslušanje da nauči srpski jezik. Samo zbog toga da neko u manastiru može da pozdravi na srpskom i provede goste iz Srbije, poklonike. Mladi monah je iz ljubavi prema starcu i iz poslušanja naučio srpski jezik. Samo zbog toga da bi mogao Srbe da pozdravi. Taj monah mladi danas je starac Luka, o svima, o mnogima, zaista dostoje naslednik velikog starca Georgija, koji će tek biti proslavljen i tek biti poznat. I otac Luka je danas došao da nam iznese svoje predavanje na temu karakteristike pravoslavnog monaštva. Izvolite što. Ovi se dajte. Preosvećeni vladiku, visoko preosvećeni, visoko prepodobni, oče iguman. Prepodobni oci, prepodobne mati i sestre. Iako sam naučio srpski jezik, ali ću da zamolim oca Vasilija, da on prevodi to što ću da kažem ja na grčkom. Prim apo polahronje, to hiljnja kose pominda je nea. Pre mnogo godina, 1999. O Makaristos, γέροντας και καθηγούμενος της μονής μας, ο πατήρ Γεώργιος Καψάνης, πήγε στο τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο του πατρός Ιουστίνου. Και μεταξύ άλλων είπε, σε αυτό το μνήμα ακουμπάει όλη η Σερβία. Na ovom grobu dotiče se ima narod cela Srbija. Και επιτρέψτε μου να συμπληρώσω. Dopustite mi da dopunim. Στην Αγία Ζωή και στις Άγιες Πρεσβείες του Αγίου Ιουστίνου, ο Σβέτων Ζηβότου ή ο Σβέτη Μόλιτα Μαότα Ιουστίνα, θα στηριχθεί και ο μοναχισμός της Εκκλησίας της Σερβίας. Znači će uteku i podršku svom našto pravoslavne Srbije. Ευχαριστώ τον Άγιο Θεό. Zahvaljujem Svetome Bogu. Ευχαριστώ τον Άγιο Ιουστίνο. Zahvaljujem Otcu Ιουστίνου Svetome. Ευχαριστώ τον Σεβασμιότατο. Zahvaljujem si preosvećenom episkopom Papom. Γιατί θέλησαν να είμαι σήμερα ανάμεσά σας. Η αλήθεια είναι ότι τα λόγια που θα σας πω είναι του πατρός Γεωργίου Καψάνη. Ίστινα είναι ότι ο Ιζλάδανε που έχει μαμίσνει τις ουστράρει ρέξη ο Δμόρα Στάρτσα Γεωργίου Καψάνη. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης είπε ότι αυτό είναι η Ιερά Κλεψία. Sveti Nikodim Svetogorac mi je govorio da je to sveta krađa. Με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου και με την ευλογία του σεβαστού μας καθηγουμένου πατρός Χριστοφόρου μεταφέρω αυτές τις σκέψεις περί μοναχισμού, ορθοδόξου μοναχισμού με τον τίτλο «Τα χαρακτηριστικά του ορθοδόξου μοναχισμού». prenosim vam ove moje misli o pravoslavnom monašiku sa temom karakteristike pravoslavnog monaša. Και προτού έρθει ο πατήρ Βασίλειος ή από εκεί όπως θα είναι να διαβάσει στα σερβικά την εισήγηση. Και πριν πως του δώσω όταν πρόσφυγε τα προσφύγητα να σέρψω να εισλάγατε. Θα ευχηθώ ταπεινά το έργο το οποίο επιτελεί ο Σεβασμιότατος με την Ευρώπη και ιδιαίτερα για τον μοναχισμό της επαρχίας του και της Σερβίας σύντομα να έχει πολλούς και εύχυμους καρπούς. Σας ευχαριστώ. Kao što ste čuli i rekao vam, otac Luka govori srpski jezik, ali mi je rekao već duže godina, posljednjih godina ne praktikuje srpski jezik iz razloga što u posljednje vreme mnogi Srbi koji dolaze govore grčki i rado sa njima priča grčki, tako da mi je rekao ne praktikujem, bilo bi dobro, pa ću ja eto blagoslovom naše vladike i oca Luke da na srpskom pročitam njegovo izlaganje o pravoslavnom monaštvu. Monaštvo je stanovište duboko duhovno i ne mogu da ga shvate ljudi neutvrđeni u pravoslavnom duhovnom rasuđivanju. Čak i religiozni ljudi koji nemaju autentičnu pravoslavnu razboritost nisu mogućnosti da dostojno rasude monaštvo. Monaštvo je ustrojenje evanđelsko. Sveti preteča svojim asketskim životom i boravkom u pustinji postao je začetnikom crkvenog monaštva. Sam Gospod govorio je o devstvenicima koji su sačuvali svoju čednost za carstvo nebesko. Devstvenost je, prema rečima gospodnjim, poseban dar Božji koji se ne daje mnogima. Ne mogu svi primiti tu riječ do onih kojima je dan. I svaki koji je ostavio kuću, ili braću, ili sestre, ili oca, ili mater, ili ženu, ili djecu, ili zemlju imena moga radi, primit će 100 puta onoliko i naslijedit će život vječni. I carstvo nebesko s naporom se osvaja i podvižnici ga zadobijaju. Monaštvo je ustrojenje crkve. Drvo pravoslavnog monaštva neprestano hrani crkva. Pravoslavno monaštvo nije iznad crkve ili mimo crkve. Živi koliko je moguće najrealniju tajnu crkve i stoga je istočnik duhovnog mira za crkvu. Između crkve u svetu, u manastirima i pustinji postoji razmjena darova, zajednica i prožimanje. Sveti oci su monaški život utvrdili svetim pravilima i bogatim učenjem, upravljajući put ka carstvu nebeskom, ali istovremeno dajući primjer hrišćanima koji žive u svetu. Život monaha je miran, oprezan i usamljenički. Monah je dužan da se suzdržava od životnih preokupacija, da obitava u samoći i tišini. Red monaštve nije pastirski, već onaj koji se napasa. Jer obaveza monaha da živi u potčinjenosti nije zbog toga da ne bi učili, već da ne bi podučavali ili prednjačili, upravljali njihov posao. Dakle, nije da uče druge, već da se podučavaju. Kako bi po upokojenju podučavali svojim svetim primjerom, svojim spisima, savjetima i molitvama. Pravila 10 kanona također uređuju pitanja koje se odnose na ulazak nekog monaha u manastir, postrijeg i izlazak iz manastira, vođenje monaha, dužnosti i obaveze igumana i sl. Ovi propisi koji su ustanovljeni uglavnom na vaslinskim saborima nisu postavljeni da bi ograničili slobodu koju monasi imaju u Hristu, već da bi prvenstveno zaštitili i njih same i crkvu od njene zloupotrebe. Monaštvo je sihastičko, a ne aktivističko. Kao nosilac evanđelskog i pravoslavnog predanja, pravoslavno monaštvo nije usmereno ka osvajanju sveta spoljašnjim delovanjem, već ka njegovom preobraženju kroz pokajanje, očišćenje od strasti, molitvi i učestvovanjem u tajnama crkve. Ovim putem monah se prosvećuje, osvećuje, obožuje. Shodno tome, menja se ontološki, a ne samo u spoljašnjem ponašanju. Ceo čovjek ponovo se vraća u prvobitnu lepotu, u obraz i podobije Božije. Bogom nadahnuti i obožen monah postaje svetlo celome svetu. Hiljade ljudi pribegavaće k njemu tražeći duhovnu pomoć i njegova molitva spasavaće svet. Kao primjer navodi se kako je veliki podvižnik sveti Antonije svojim molitvama održavao svet, Sveti Serafim Sarovski, veliki ruski podižnik 19. veka, karakteristično je govorio: "Izmiri se ti sa Bogom i mnogi ljudi doći će da nađu mir kod tebe." Monaštvo je život božanskog erosa. Monah koji se kaje, gori božanskim erosom. Ljubav Božja održava njegovo srce, tako da ne živi za sebe, već za Boga. Njegova duša, kao nevesta, neprekidno sa bolom i željom traži svog ženika i ne smiruje se sve dok se ne sajedini sa njim. Ne pronalazi mir ako voli Boga kao sluga zbog straha, niti kao najamnik zbog nagrade raja. Treba da ga voli kao sin, dakle zbog čiste ljubavi. "Ne bojim se Boga, već ga volim," govorio je Antonije Veliki. Koliko se više kaje, toliko se u njemu množava ljubavna žudnja za ka Bogu i koliko više voli Boga, toliko se produbljuje njegovo pokajanje. Suze pokajanja pale šar ljubavi u njemu. Žudnju za Gospodom pothranjuje molitvama, i to umnom i neprekidnom molitvom, konstantnim prizivom najslađeg imena Isusovog, usrdnim moljenjem: "Gospode Isuse Hriste, pomiluj me grešnog." Ova molitva ga pročišćuje i osigurava mu sjedinjenje sa Hristom. Monaštvo je neprekidna služba Bogu. U crkvenom bogosluženju monah se sa ljubavlju predaje Bogu i Bog se predaje njemu. Svakog dana mnoge sate monah prebiva u hramu služeći voljenom Gospodu. Njegovo učešće u službi nije obaveza, već potreba duše koja je žedna Boga. U svetogorskim manastirima svakog dana služi se sveta liturgija i monasi ne čekaju žurno da se završi, koliko god sati da traje, jer nemaju da čine nešto bolje od toga da su u zajednici sa Spasiteljem, Majkom Spasitelja i dužbenicima Spasiteljevim. Stoga je služba radost i proslava, proleće duše i predokus raja. I po završetku liturgije monah živi u službi. Sav njegov život u manastiru, poslušanje na kojem radi, trpeza, molitva, tihovanje i odmor, njegove veze sa bratijom i dočekivanje gostiju, nude se kao služba Svetoj Trojici. Prednost koju monah daje bogosluženju podsjeća i crkvu i svet, da ako sveta liturgija i služba ne postanu opet centar našeg života, naš svet nema mogućnost da se sajedini i da se preobrazi, da prevaziđe podele, neravnotežu, prazninu i smrt i pored revnosnih ljudskih sistema i programa poboljšanja sveta. Monaštvo podsjeća i na to da sveta liturgija i služba nisu neki deo našeg života, već centar, izvor obnove i osvećenja svih životnih segmenta. Monaštvo je put pokajanja. Monah se zavetovao da će za života slediti uzak i mukotrpan put pokajanja. Odeljuje se od svetskih stvari kako bi postigao jedno što želi, da umre u odnosu na stari život i da živi novi život koji mu unutar crkve daje Hristos. Savršeno pokajanje monah priželjkuje neprekidnim podvizavanjem, bdenjem, postom, presjecanjem volje i neprekidnim poslušanjem starcu. Ovim sebe prisiljava na negaciju sopstvenih sebičnih želja i da zavoli volju Božiju. Monah je neprestano prinuđivanje svoje prirode. Na taj način ispunjava reč Gospodnju, carstvo nebesko s naporom se osvaja i podvižnici ga zadobijaju. U poročajnim bolovima pokajanja polako, polako rađa se novi i po Bogu čovjek. U pokajničku borbu spada i borba neprekidnog nadgledanja pomisli, kako bi se odbacila svaka zla i demonska pomisao koja teži da ga zatruje i tako održava čisto srce, da bi u njemu ogledao Boga prema blaženstvu, blažen i čisti srcem, jer će Boga vidjeti. Pobjeda nad sebičnošću, egoizmom i strastima čini monaha blagim, spokojnim i skrušenim, doslovno siromašnim duhom i posjednikom svih vrlina i blaženstava. Čini ga također detetom, kao ono koje je blagoslovio Isus, tražeći svi da ga podržavaju ako žele da uđu u carstvo njegovo. Ceo monahov život biva proučavanje pokajanja, etos etosa pokajanja. Monah je naučnik pokajanja, onaj koji oslikava život pokajanja celoj crkvi. Žalosti suze pokajanja najrečitija su propovjed. Monaštvo je beden pravoslavne vere. Monaštvo je dalo veliki doprinos i borbu crkve protiv jeresi. Monasi ostavljaju svet zbog ljubavi prema Hristu, kako bi živjeli što je moguće savršeniji hrišćanski život, odnosno da bi primenili evanđelje bez kompromisa. Kako je dakle moguće da bi podnijeli jeresi koji vređaju presvetoljice Gospoda, njegovo učenje i njegovu crkvu? Ovu dogmansku osjetljivost, obazrivost monaha ne samo da crkva podržava, već primenjuje i traži njihovo saučešće u svojoj borbi protiv jeresi. Naravno, monasi ne podučavaju vere. Ovo poslanstvo pripada episkopima i prezviterima, što je očigledno i u molitvama Hirotonije. Monasi ispovedaju svoju veru i tako podučavaju ljude da veruju i ispovedaju pravoslavlje. Kada je u crkvi sve u redu, monasi su dužni da dihuju i da biju svoje podišničke bitke. U vreme odstupanja od prave vere, monasi su dužni da se bore sa rasuđivanjem, smirenošću i crkvenim etosom i revnošću, kako bi se beskompromisno vera jedanput predala svetima. Monasi, imajući iskustvo ipostasne istine Hrista, ne mogu da odstupe od ove istine u njenom dogmanskom izobraženju. Crkva je uvek računala na ovu obazrivost monaha. Mudri i sveti monasi bili su stubovi kanoni pravoslavne vere, poput svetog Maksima ispovednika, i upravljali su radom vaseljinskih sabora. Monaštvo je duboko društveno. Dimenzije pravoslavnog monaštva su u dubokom smislu društvene. Odšelnik od sveta, monah traži istinsku zajednicu, odnosno zajednicu ljubavi sa Bogom i ostalim ljudima. Ovu bogočovečansku zajednicu veoma teško može da postigne u svetu gdje se zajednice obično ograničavaju na tipične, uslovne i spoljašnje društvene veze. Da bi postigao neposrednu zajednicu sa Bogom i svojim bližnjima, monah se bori svakodnevnim pokajanjem, vežbom, oslušanjem, očišćenjem od strasti koje izviru iz slavoljublja, sujete i sačinjavaju osnovnu prepreku zajednica Bogom i bližnjima. Kao što kaže Aba Isak, svet su naše strasti. Pročišćavanjem od greha, monah čisti sozrcavanje duše te shodno zadobijenoj čistoti može bestrašćeno da vidi i druge i dešavanja. Na taj način može istinski da opšti sa ljudima i da razume dešavanja oko njega. Kao kako piše skoro proslavljeni svetitelj starac Siluan, postoje oni koji kažu da su monasi dužni da služe svetu, kako ne bi jeli svoj hleb za džaba. Ali treba da shvatimo u čemu se sastoji ova služba i u čemu je monah dužan da pomaže svet. Monah je molitvenik za ceo svet, tuguje za sve u svetu i u tome se sastoji njegovo glavno delo. Srce monaha je uvek u tuzi za narodom, jer se ne spasavaju svi. Arhimandrit Sofron i starac Siluan, Pravoslavna matica, 1984. godine. U zadobijanju bogočovečanske zajednice monahu pomaže molitva i učešće u svetoj službi i svetoj liturgiji. Kako bi monah bez molitve mogao da zavoli i Boga i svoga bližnjega. Svaki vapaj ka Bogu, Gospod Isuse Hriste pomiluj me grešnoga ili pomiluj nas, je prevazilaženje egocentrizma i otvaranje ka Bogu i ka čoveku. Koliko se monah približava Bogu, bliži se i ka čoveku. Poput emitovanja svetlosnih zraka u krugu, koji kada se sa krajeva približavaju centru, isprepliču se jedan sa drugim. Pohvala monaštvu. Neka bi mi bilo dozvoljeno da umjesto epiloga priložim pohvalu monaštvu velikog oca crkve svetog Atanasija, arhijepiskopa Aleksandrijskog. Na toj gori u Egiptu behu manastiri kao šatori na čičkani, puni božanstvenih monaha, koji su pojali, čitali, molili se, gladovali, veselili se nadom na buduća blaga i radili rukama svojim da bi delili milostinju. Ljubav i sloga behu među njima i njihova naselja behu kao grad, udaljen od svetske vreve, ispunjen po božnošću i pravdom. Među njima ne beše ni jednog zavidljivca, ni rugača, ni neprijatelja, ni klevetnika, ni roptača, već mnoštvo onih koji se udržavaju i jednodušno služe Bogu i koji god je video te manastire i ovakav poredak njihov, mogao je uzviknuti rečima svetog pisma. Kako su lepi šatori tvoji Jakove i kolibe tvoje Izrailju. Pružili su se kao potoci, kao vrtovi kraj reke, kao mirisava drveta koje je posadio Gospod. Sveti Atanasije, život i načela prepodobnog Antonija. Ovo predavanje priredio hieromonah Luka Grigorijanski.